Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa 11 stycznia, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Przerwa w posiedzeniu Sejmu do jutra. Sejmową salę nadal okupują posłowie Platformy. Kłopoty na gdańskim lotnisku. Samoloty mają spore opóźnienia. W tym serwisie też zaskakujący ruch starostwa w Złotoryi zastawia szkołę, by wziąć kredyt i ratować szpital. Sejmowy spór wciąż nierozwiązany. Marszałek Marek Kuchciński ogłosił przerwę w posiedzeniu do jutra do godziny 10. Żaden punkt porządku obrad nie został dziś zrealizowany. Przez cały dzień z przerwami trwały negocjacje na temat zażegnania kryzysu parlamentarnego. Zamiast w południe posiedzenie Sejmu rozpoczęło się dopiero o 19.00 i trwało niecałe 2 minuty. Posłowie PO odblokowali fotel marszałka i mównicę, ale nadal niewielka grupa parlamentarzystów z tej partii siedzi w sali plenarnej. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński otworzył posiedzenie i posłowie oddali hołd trojgu zmarłym ostatnio byłym parlamentarzystom oraz generałowi Gryfowi. Uczcijmy ich pamięć chwilą ciszy. I zakończył. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do jutra do godziny 10. Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann uważa, że nic się nie zmieniło, choć Senat uchwalił budżet bez poprawek. Po raz drugi przegłosowanie budżetu, które dałoby legalny budżet, jest nie do zrobienia dzisiaj, więc musimy nad tą sytuacją się zastanowić. Także Ryszard Petru tłumaczy, że Nowoczesna nie zmieniła zdania. Uważamy, że budżet jest nielegalny. Przechodzimy inną formę protestu, składamy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, będziemy zgłaszać różnego rodzaju formy prawne kwestionujące budżet. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że posłowie PSL chcą normalnie pracować. A w ostatnim czasie klasa polityczna zachowywała się jak przedszkolaki. Nie, przedszkolaki są lepsze, bo sobie potrafią podać rękę, jak się nawet posprzeczają. Władze PO podejmą rano decyzję o kolejnych krokach. Harmonogram posiedzenia Sejmu nie jest na razie znany. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Śnieżyca i silne wiatry utrudniają pracę gdańskiego lotniska. Samoloty lądują, ale mają opóźnienia. Jeden lot przekierowano na inne lotnisko. Maszyna z norweskiego Molde przez ponad godzinę krążyła nad Pomorzem. Ostatecznie poleciała do Warszawy. Spóźnione są loty z Londynu i Belfastu. Nie wiadomo jeszcze, czy w Gdańsku wylądują samoloty z Bergen, Frankfurtu, Londynu, Luton, Warszawy i Kopenhagi. Pomnik upamiętniający Polaków zamordowanych w 1944 roku przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej zostanie odbudowany, tak zapowiadają przedstawiciele lokalnych władz we Lwowie. Tymczasem Związek Polaków na Ukrainie sugeruje, że za aktem wandalizmu, do którego doszło 2 dni temu, stoją Rosjanie. Z 2 tablic udało się już zmyć farbę, niebieską i żółtą, czerwoną i czarną oraz umieszczone na nich napisy Sława i SS. Wiceprzewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Wołodymyr Hirniak zapowiada, że na najbliższej sesji zostanie podjęta uchwała dotycząca naprawy memoriału oraz potępiająca akt wandalizmu. Przyznał jednak, że nie wie, czy uda się odrestaurować kamienne części, w tym rozbity kilofami krzyż, do 28 lutego, kiedy to przypada kolejna rocznica masakry w Hucie Pieniackiej. Tymczasem zniszczenie memoriału potępił Związek Polaków na Ukrainie. Organizacja podkreśla, że wszystko wskazuje na to, że za aktem wandalizmu stoi trzecia strona, która jest zainteresowana w pogorszeniu stosunków polsko-ukraińskich. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Starostwo w Złotoryi w województwie dolnośląskim w nietypowy sposób broni się przed komornikiem. Wierzyciele tamtejszego szpitala domagają się od powiatu natychmiastowego zwrotu 3 milionów złotych. Starosta nie ma w kasie takiej kwoty, sięga więc po kredyt, zastawiając dobrze prosperującą szkołę. Decyzja wywołała wiele kontrowersji, bo urzędnicy przyznają, że nie wiedzą, skąd wezmą pieniądze na zwrot pożyczki za 2 lata. Część mieszkańców uważa, że władze powiatu grają na zwłokę, bo chcą utrzymać swoje stanowiska do wyborów. Cechują się właśnie krótkoterminowym działaniem. Dzisiaj na już, na teraz. Zastawić szkołę, żeby wziąć kredyt i na dzień dzisiejszy uratować szpital. Szpital na takich wariackich papierach pociągnie za sobą i szkołę, i chyba starostwo też. Pracownicy szkoły w obawie przed reakcją powiatu nie chcą oficjalnie komentować całej sytuacji. Z kolei przedstawiciele starostwa podkreślają, że na ten moment zastawienie budynku szkoły jest jedynym możliwym wyjściem z finansowego impasu. Daje poczucie bezpieczeństwa, pomaga ratować życie i zatrzymać przestępców. Radomski system monitoringu miejskiego stawiany jest innym za wzór. W ubiegłym roku dzięki kamerom interweniowano ponad 4700 razy. Zapis z kamer służy głównie utrzymaniu porządku, mówi sekretarz miasta Rafał Czajkowski. Jeżeli mówimy o sprawcach wykroczeń, to przede wszystkim są to zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, z nieobyczajnymi zachowaniami, z wykroczeniami drogowymi. Ponad 2000 razy interwencje były w znacznie poważniejszych sprawach, dodaje Piotr Stępień ze Straży Miejskiej w Radomiu. Było wielokrotnie tak, że operator zauważał osobę, która siedziała na ławce czy na przystanku autobusowym. Nagle traciła przytomność, upadała na ziemię. Na miejsce natychmiast wysłany był patrol straży miejskiej, który najbliżej był właśnie tego miejsca zdarzenia. I bardzo często okazywało się, że takiej osobie należy udzielić pierwszej pomocy medycznej. Dodajmy, że radomski monitoring działa od prawie 20 lat, a system tworzy 68 kamer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają przed zawijami i zamieciami śnieżnymi, szczególnie na Pomorzu, ale w nocy padać może w całym kraju. Nad ranem od minus 13 stopni na Podkarpaciu, przez minus 6 w Toruniu, do zera w Zielonej Górze. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, a na zachodzie także deszczu ze śniegiem, ale już znacznie cieplej niż w ostatnich dniach. Minus 1 stopień w Suwałkach, 0 w Lublinie, plus 1 w Krakowie, Warszawie i Gdańsku, 3 w Poznaniu, 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem. I o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dziś przede wszystkim w programie, a może nawet wyłącznie, sprawy polskie. I to nie tylko dlatego, że stosik z nowościami bardzo nam się rozrósł, ale i dlatego, że w tym stosiku znajduje się parę pięknych rodzynków. Na początek płyta, która dotarła do mnie z opóźnieniem, bo jest to taka płyta bardzo kolędująca, a tymczasem święta, święta już po świętach, ale jednak poza swoją sezonowością, ta płyta zawiera wiele innych walorów muzycznych, którymi warto się zainteresować. Dobrze już znana moim stałym słuchaczom wokalistka Nika Lubowicz i jej rodzinny klan, czyli akompaniują Dawid Lubowicz skrzypce, Jakub Lubowicz klawiatury, Marcin już nie Lubowicz, a Murawski bas i Krzysztof Szmańda perkusja. zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w człowie Pana, poklękali na kolana i oddali dary do sobą wzięli. Tam witali w człowie Pana, poklękali na kolana i oddali dary do sobą wzięli. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z aniołami wraz z uśpiewujmy. Bo ten Jezus jest niebadany, weźmy nas między niebiany, tylko go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus jest niebadany, weźmy nas między niebiany, tylko go z całego serca miłujmy. Nika Lubowicz i jej płyta z kolędami wydana przez firmę Fortune. Dawid Lubowicz skrzypce, Jakub Lubowicz fortepian, Marcin Murawski bas i Krzysztof Szmańda perkusja. No i aczkolwiek święta się skończyły, ale radzę zainteresować się tą płytą choćby z myślą o przyszłych świętach. To już przecież za niecały rok. Kolejna płyta też wabi głosem. To dzieło Doroty Miśkiewicz o pozornie zdumiewającym tytule Piano.pl. Ale nieprzypadkowo ta nazwa się tutaj znalazła, ponieważ w każdym utworze pianista gra szczególną rolę, a co utworek to inny pianista z naszej najwyższej półki. Mamy tu Nachornego, Jagodzińskiego, Możdżera, Wasilewskiego, Wanię. Długo można by wyliczać, ale ja wybieram tego, którego cenię nadzwyczaj, a do którego nagrań jakoś rzadko udaje mi się dotrzeć. To Michał Tokaj. Dodatkową atrakcją jest udział Atom String Quartetu, który decyduje tu o akompaniamencie. A poza tym nie zapominajmy, że jednak główną bohaterką jest Dorota Miśkiewicz. A zatem słuchamy utworu Krótka bajka. To dzieło Turnała i Lipskiej. Thank you. bardzo wiele mamy lat. Pod tą leszczyną, pod tą leszczyną, ciągłością umęczony świat. I czyją winą, czyją winą? Tak w siebie zapatrzeni przekraczamy nas, daleką za odległość, za odległość. Oczom widocznie nadszedł już czas, by dojrzeć świata, część zaległą. Zobaczył nam się nagle świat, ja ciebie widzę, a ty mnie. O, jak niewiele mamy lat, jak krótka bajka w długim śnie. Dorota Miśkiewicz, Michał Tokaj i Atom String Quartet. Krótka bajka z albumu Piano.pl. Album zawiera dwa krążki, jeden audio, drugi wideo, ale na obu krążkach zupełnie inny repertuar. A o czym zapomniałem, do tego wrócę, bo na pewno nieraz będę wracał do tej pięknej płyty. A teraz mała reminiscencja z ubiegłego roku. Jeszcze w grudniu gościłem po dłuższej tym razem przerwie w Brzozowie, z którym łączy mnie już wieloletnia tradycja. Tam przecież odbywały się pamiętne dla mnie warsztaty prowadzone przez Jarka Śmietanę. A tym razem byłem z Robertem Majewskim i jego programem dedykowanym Majewskiemu seniorowi. Ale nie ten program chciałem wam teraz przypomnieć, tylko brzozowski Big Band, z którym łączy mnie wiele emocji. To był Big Band z Brzozowa, którego oficjalna nazwa brzmi Brass Standard Jazz Orchestra. Solistów niestety nie wymieniono, ale o ile pamiętam dawne czasy, w tej roli zawsze występowało rodzeństwo Podulków, a pan Tadeusz Podulka był w ogóle założycielem tej formacji. No i wracamy do płytowych nowinek. Po okresie dłuższego milczenia znów daje znać o sobie pianista Michał Wierba. Te nagrania powstały 1,5 roku temu, ale wydane zostały dopiero teraz. Oczywiście przez firmę Fortune, która bije rekordy, jeśli chodzi o ilość jazzowych płyt. Wierbie towarzyszą tutaj na saksofonach Maciej Sikała, dalej Kuba Dworak, bas, Arek Skolik, perkusja i Bogusz Wekka, dodatkowe perkusyjki. Bardzo energetyczna kompozycja Wierby zatytułowana jest It's Always Night. Michał Wierba, pianista, lider i kompozytor. Ten temat zwał się It's Always Night. A dalej Maciej Sikała, saksofon, w tym wypadku sopranowy, Jakub Dworak, bas, Arek Skolik, perkusja i Bogusz Wekka, dodatkowe perkusyjki. A cały album zwie się Body Language. Kolejny krążek to dzieło Piotra Lemańczyka zrealizowane w doborowym składzie. Walter Smith, saksofon tenor, Grzegorz Nagórski, puzon, David Kikowski, fortepian, Colin Stranahan, perkusja, no i lider Piotr Lemańczyk na basie. Standard Elan Together zainterpretowany jest brawurowo. Może jeden mały detalik mi tu trochę przeszkadza, ale nie jestem pewien, czy to nie wyłącznie sprawa gustu. Proponuję, najpierw posłuchajmy i sprawdźcie państwo sami, czy wam tu cokolwiek przeszkadza. Thank you. Piotr Lemańczyk i jego nowa płyta zarejestrowana na żywo w klubie Jacques. Walter Smith, saksofon tenor, Grzegorz Nagórski, puzon, Dave Kikowski, fortepian, Piotr Lemańczyk, bas i Colin Stranahan, perkusja. No i właśnie ta perkusja budziła parę moich zastrzeżeń. To znaczy, Stranahan gra wspaniale, ale strasznie gęsto i cały czas na pierwszym planie, tak jakby od początku do końca było to jego solo. Muszę stwierdzić, że taki trend panuje ostatnio wśród perkusistów i nawiasem mówiąc, słuchacze to lubią. Ja zresztą też, tylko nie przez cały czas. A w ogóle w sumie płyta jest wyśmienita, zresztą sami słyszeliście. Kolejny krążek jest znowu lekko opóźniony, bo to znów kolędy i pastorałki proponowane przez Big Band Józefa Eliasza, ale w rolach głównych śpiewający Janusz Szrom i Ania Serafińska. Proponuję wam Cichą noc w wersji niezwykłej, przepięknie i odlotowo zaaranżowanej przez Olę Tomaszewską. Śpiewa Ania Serafińska, na saksofonie sopranie Szymon Łukowski, a jeśli starczy czasu, zaproponuję państwu również coś z Janusza Szroma z tej samej płyty, a jeśli nie starczy czasu, to zrobię to przy najbliższej okazji. W tej chwili już się z wami na zapas żegnam, były to Trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.